حضور زم زم زم او

تیری ہے ہر ادا پیارے دلیلِ بے مثالی ہے تیری ہے ہر ادا پیارے دلیلِ بے مثالی ہے پر ماں کے ہو آرام جس بھی مار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بھی مار کو سارے زمانے سے جس بھی مار کو سارے زمانے سے پلٹتا ہے جو جائے اس سے کہتا ہے نصیب اس کا پلٹتا ہے جو جائے اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ارے غافل قضا بہتر یا سے پھر کے جانے سے اٹھا دے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے نہ ہو یہ پہلے تھے کیونکہ پھر بعد میں اب کر دے ریال درم نوٹے نہیں یار تھوڑا ریڈیوز ہو کر وزن کو اور بھاگ دوڑ کرو دعوت اسلامی کی طرف وعلیکم السلام تمہارے گزارا سب کا ہوتا ہے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج پانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے زمین سلام دے دے بغیر مدفن اپنے پوچھے میں زمین توڑی دے دے بغیر مدفن اپنے پوچھے لگا دے میرے پیارے لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے قافلے میں سفر میدان میں چین بجا پہ آئی اتنا گو نا امن ہی گئے بس بس کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے بس بس کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے جس بیمار کو سارے زمانے سے تھا دے جائے تھوڑی پاک ان کے آستانے سے Yeah. ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا کہ طالب نے جو چاہا جو چاہا پا لیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا کس کا وطن وطن خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن ہم کو صحرا ہے مدینہ سر سر گیا آنکھیں پرڈم ہو سر جھک گیا جب جب تیرا پانی گیا آسیوں ٹھکانا مل گیا اے حسن، فردوس میں جائیں کیا کرتے ہیں

مدحوں صدا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جب سب کھلکھلا پڑتی ہے کلیاں یا سر بھول جاواں سے نکل کر باہر بھول جاواں سے نکل کر باہر رنگی سنا کرتے ہیں کی سنا کرتے ہیں ہم مدحوں سنا کرتے ہیں جن کو کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شمشو شمشم سو سوہا کرتے ہیں سب کا سونپے گئے اپنے انہیں کو سب کا لودگی ہے کہ اب اس دل کے غلام لودگی ہے کہ اب اس دل کے کرتے ہیں چارہ کرتے رضا کرتے ہیں روح ان کا کیا کرتے ہیں شرح و کرتے ہیں ہم مدحوں صنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ہمت نہیں آپ ہمت نہیں آ رہے ہم بھی دیجیے اپنا غم دیجیے اپنا غم یا شہ انبیاء دیجیے اپنا غم دیجیے چشم نم یا یا حبیب خدا دیجئے چشم دم دیجئے چاک سینہ شہ دوسرا دیجئے قلب پہ چین یا مصطفیٰ دیجئے ہے تمنا میری یا حبیب خدا عشق بے کاش رو تار ہو بے صدا بے صدا آنسوؤں کا شہ دیجئے مصطفیٰ بنا دو ہوئے سو رضا آنسوؤں کا شہ دیجئے اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے اپنا غم دیجئے عشق پہ کاش رو تارا میں صدا عشق پہ کاش رو تارا میں صدا مصطفیٰ بلا دو ہوئے سو رضا آنسوؤں کا خزاں شہ دیجئے اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چشم دم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شہ دوسرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے وادیاں روضہ پاک کی جانیا جانیاں سب سے گم گم بد بد گھر جانیاں اس تار کو مصطفیٰ اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چشم شمع کیا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے خالی ہاتھ سے بیٹھے سنت ہے ملا ہے نظامی رسول اللہ سروزِ بشیر روتا کرم کرم فرما سگے جیوں گا ہر مروں گا یا رسول اللہ تیری کافی ٹائم ہو گیا جیوں گا ہر گایا رسول اللہ رضا کی سختیاں سہو گایا رسول اللہ تیری قدم کیسے رہوں گا یا رسول اللہ کمر و پاؤں میں بہت درد رہتا ہے. غم ہو گئے بے شمار غم ہو گئے زبان کا کفلا مدینہ لگا کفر مدینہ لگا لیجیے اور غصے پر بالکل کنٹرول, آپ نے بولنا نہیں ہے, جادو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, آپ بولنا نہیں, جو بھی یہ لوگ کریں نا. غم غم غم ہو گئے بے شمار نثار بن بن بندہ تیرے نثار میں تو تم تو ہو پکار سن لے میری پکار، ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار مجدار میں آ go سب گناہوں کی مرض سے Oh, صدا کے لیے راضی ہو جا اللہم انک عفو تحب العفو فاعفو عنا يا غفور يا غفور يا غفور اقرب کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا کیا جائے گا میں شاد بروں گا یا رب یہ کرم ہو گا تو جنت میرا گا یا رب کب گناہ ساتھ آتا کو جن جن جن دل میرا ہوگا یا رب سگے آتا کو جن وعلیکم السلام اللہ کرم کر دے اللہ کرم کر دے میرے مولا کرم کر دے اللہ کرم کر دے اللہ کرم کر دے اللہ کرم کر دے اللہ کرم کر دے اللہ کرم کر دے اللہ کرم کر دے ہر خطا تو نے گزر کر بے قصور مجبور کی گئے خطا تو نے گزر کر بے رسول مجبور کی ہل خطا تو درگزر کر بے قصور مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصور مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصور مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصور مجبور کی اللہ کرم کر دے اللہ کرم کر دے اللہ کرم کر دے اللہ کرم کر دے اللہ کرم کر دے زندگی اور موت کی گیا الہی کشمکش زندگی اور موت کی گیا الہی کشمکش زندگی اور موت کی گیا الہی کشمکش نکلے جا تیری رضا پر بے قصور مجبور کی نکل جا تیری رضا پر بے قصور مجبور کی نکل جا تیری رضا پر بے قصور مجبور کی اللہ قدم کر دے اللہ قدم کر دے اللہ قدم کر دے اللہ قدم کر دے اللہ قدم کر دے بغیر شاہ بنا گو دور رب داور بے قصور مجبور کی رب داور بے قصور مجبور کی رب داور بے قصور مجبور کی اللہ قدم کر دے اللہ کرن کر دے اللہ کرن کر دے اللہ کرن کر دے اللہ کرن کر دے اللہ کرن کر دے اللہ کرن کر دے قلب پوری آرزو ہر بے سو مجبور کی کرد پوری آرز ہر ایک سو مجبور کی کرد پوری آرز ہر ایک سو مجبور کی کرن کر دے روز مغشر پہ کسو مجبور کیلا چدک دکنا روز مغشر پہ کسو مجبور کیلا چدک دکنا روز مغشر پہ کسو مجبور کیلا اللہ قدم کر دے Ah کا خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته خیر الخلق کلهم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب جب پڑے مشکل جگے مشکل کشا کا ساتھ ہو ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ جب پڑے مشکل شگے مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جبائے ساتھ رات یا الہی گور تیرا کی جبائے ساتھ رات ان کے پیارے صبح جا فضا کا ساتھ ہو تیری عطا کا ساتھ ہو جب جب پڑے مشکل شگے مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا خلق ستارے پتا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ربنا ربنا ربنا جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا جب چلے تاری راگے کل سرات یا جب چلے تاری بل بل مسکرات یا الہی جب چلے تاریک راگے بل بل مسکرات تاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو عطا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگ مشکل خوشا کا ساتھ گو یا جب سر شمشیر پر چلنا پڑے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلیم کے گہنے والے ہم زدا کا ساتھ ہو یا جب سر شمشیر پر چلنا پڑے یا جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلیم کے گہنے والے ہم زدا کا ساتھ ہو ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگ مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا جب رکھا خواب گرا سے سر اٹھایا جب رکھا خواب گرا سے سر اٹھایا دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہم بھی جب خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا ربنا ربنا جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگر مشکل خوشا کا ساتھ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم. صلوا علی سبحان اللہ. حب دنیا سے تو بچا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا کر دے بچا عطا یا رب کر دے بچا عطا یا رب سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب یا رب سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب یہ تیری تو ہے تیری تو ہے عنایت مولا مجھ کو بانگے بلا دیا یا رب آج ہے رو سلسلہ ہے طواف کا یا رب سلسلہ ہے، طواف کا یا رب ابر برسا میرے رہے ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، ذکر آٹھوں پہر تیرا چشم تل اور قلب مضطرب کی میں پلا یا رب، یا رب اپنی الفت کی میں پلا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، آہ تغیانیا گناہ مولا، یا رب پر نہیں یا میری لگا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے گل گل کے چنگل سے تو چھڑا یا لکش حسنین رضا، چنگل سے تو چھڑا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر کے توبہ کر کے توبہ کر کے توبہ، میں پھر گناہوں میں سزا یا رب قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب نور احمد سے قبر رو نور احمد سے قبر روشن ہو وحشت قبر سے بچا یا رب یا رب وحشت قبر سے بچا یا رب آئے حسن غبل نہیں پلے مولا حشر بے میرا ہوگا کیا یا رب یا رب حشر بے میرا ہوگا کیا حشر پیاس کی شدت جام کوثر مجھے پلا یا رب خوف آتا بہر مصطفیٰ یا رب کر دے جنت میں تو جوان کا اپنے عطار کو یا بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی